Jälleen kerran aurinko paistaa ja kello on pikkasen yli 18. On se kumma, että tekniikka se pettää aina viimeisellä hetkellä ja koskaan ei tarkisteta oikeita asioita ennen kuin aletaan tekemään mitään, mutta sehän kuuluu tähän tyyliin, kun tehdään puhujan kulmaa. Tervetuloa mukaan, se on 73. lähetys ja tänään on 8.6. jos kuuntelet tätä podcastina, niin tämä on silloin nauhoitettu. Tai jos kuuntelet livenä, niin tiedät, monesko päivä tänään on. Yksin ei olla liikenteessä, niin meillä on jälleen kerran Erkka paikalla. Tervetuloa mukaan. Terve. Terve. Jyväskylästä. Jyväskylä on aurinkoisempi kuin Vantaa ikinä. Onko näin? Itse asiassa täälläkin paistaa tällä hetkellä aurinko ja tällä hetkellä työhuoneen lämpötila hivelee jo tuommoista 29. Kyllä. Tiedätkö muuten, Pörni, mikä on tämän päivän jakson nimi? En. Harvoin sitä tiedetään etukäteen. Se on kyllä Routa porsaan kotiin ajaa. Ja nyt tänäkin... Kuulinko aasit sinne? Ne, jotka kuuntelee podcastina, ovat tällä hetkellä kysymysmerkkinä, mutta esitellään seuraava henkilö pienen tauon jälkeen, johtuen siitä, että meillä on hirveän monta jaksoa kerätty tekemään. Meillä on suurin uploadien johdattavana tullut panelistiksi paikallajärjen Henrikki. Tervetuloa mukaan. Minä en podcastaa, minä olen vain kylässä. Tervetuloa kylään. Kiitos, kiitos. No niin, ja uusi mikrofoni on käytössä kuitenkin, jotenka... Kyllä, kyllä. Sitä on... Sitä on 300 euroa. Siis tämä on legendaarinen mikrofoni, jota on kuultu myös Yleisradion taajuuksilla. Oho. Oho. Okay. Sillä mietin, että onko se paljon vai vähän, mutta minun Apple Care maksoi enemmän. No se on, se on. Mä en sen takia Apple Carea koskaan hommannut. Oli, niin, siis oliko tämä nyt se sama mikrofoni, mikä oli Hannullakin? Joo, joo, kyllä. Ja tämä on se, mikä oli niiden pitkien saagojen ja kertomusten kohde. Tilattu vielä siinä aikana, kun teit podcasteja. Kyllä, kyllä. Nyt se sitten tullut vasta sen jälkeen, kun lopetin. Mutta teikäläinen kuitenkin edelleen tekee myös äänipuolella hommia edelleen, jotenka varmasti mikrofonilla on löydetty käyttöön, vai onko tämä nyt ensimmäistä kertaa, kun se testataan? Ei, kun mä oon kansalaismediakatsausta tehnyt jo, olisiko peräti 5 jaksoa tehnyt tällä, ja sitten kuunnelmaa ja sen semmoista. Että... No niin. Hukkaan ei mennyt kuitenkaan, ja tuossa, ei ensi, mutta sitä seuraavalla viikolla se, sillä jopa äänitetään orkesteria. Että... Oho, oho. Tämä. Siihen ei jokainen mikrofoni pääsekään, että sillä äänitetään jotain. Ei, maailmassa on paljon mikrofonia, jolla ei tehdä mitään tällä hetkellä. Mutta ennen kuin tämä karkkaa täysin mikrofoniaiheiseksi keskusteluksi, niin mennään listalle, jota ei ole koskaan ollut olemassakaan, mutta keksitään päästä jotain. Yksi, mikä on puhututtanut ihmisiä ainakin Jaikussa ja varmaan myös muutenkin, oli tämä DVD:n katselu Linuxilla, joka yllättäen kriminalisoitiin Suomessa. Eli hovioikeuden päätöksen mukaanhan tämä mokkula, ei sitä saa sanoa mokkulaksi, ei kun saa sanoa mokkulaksi. Ei se ole. Tämä saa sanoa vaikka tikuksi. Aivan. Niin on riittävän voimakas suojausmenetelmä saadakseen lain suojan, vaikka suurin osa Linux-käyttäjistä saavat sen distron, eli tämän jakelun mukana. Myös apuohjelmia on tuohon määrä kaikille alustoille, jossa se pyörii taustalla. Nyt meni silmät solmuun tuossa kohdassa lauseita. Mutta siis summa summarum, jos katsot Linukalla DVD-elokuvia, niin se onkin laitonta. Herättääkö? Kriminaali. Niin. Vai ollaanko? Itse asiassa minä en ole katsonut Linukalla, jotenka en ole. Minä olen. Mietin, että miksi kuka haluaisi katsoa Linuksella? Varsinkin nyt, kun se on laitonta. Niin, tämä on ylipäätään. Hankkikaa DVD-soitin. Niin Henrikillä oli... Mulla on DVD-soitin, mutta mulla ei DVD. Aivan joo. Se. Niin niin, aivan. Eli sä oot katsoa... Tämä on niin, niin. Niin. Vai onko tämä nyt, meneekö tämä tähän samaan kuin tämä hands-free? Saanko provosoida hirveästi? Hands-free-laki. Tämä on samanlainen juttu kuin niinku sille, niinku suomen-ruotsalaiset. Sellainen vähemmistö, joka niinku joutaakin niinku... Polkekaa ne suohon. No, ei vaineska. Lopetetaan. Mä kuulin itse asiassa, että on väki on suunnittelemassa tämmöistä pientä tempausta tuonne eduskuntatalon portaille, että sinne ihmiset katselisi Linux-läppäreillä elokuvia, ja sitten mä rupesinkin kaivelemaan naftaliinista minun Linux-läppäriä, että mä voisin jopa osallistua. Joo, mäkin ajattelin, että jos mä saan jostain lainaksi, tai jos mä vaikka heitän live DVD:ltä jonkun Linux-distron pyörimään, niin saatan osallistua mahdollista on myös. Onko siitä mitään tietoa, että koska se on? Juuri meinasin kysyä, että minusta tämä tapahtuu. Ei. Minä olen ollut Jaikun ja Suviikon tiedotuksen varassa ja nyt en ole huomannut kyllä. Tänne kyllä pari päivää kovin aktiivisesti koneella ollutkaan. Se mitä toivotaan on tietysti hyvää säätä. Vesisateella tuo on hyvin ikävää mennyt tuonne. Joo, se voi olla. Vesisade ja läppärit on usein tappava yhdistelmä. Siihen ei auta edes Linux. Ei, se ei ole. En mä tiedä, jos joku jonkun Unix-bashin kirjoittaa, joka saa sateen loppumaan, en mä tiedä, koska eikö Unixilla voi tehdä vaikka mitä. Tai sitten jos on antivirkoneella, siinähän tulee se sateen varjo. Tämä on hirveän hauska juttu, jos teillä olisi antivirmut. Mutta siis tarkkaillaan tietysti tuon, siis jälleen kerran mun mielestä on niin, no siis okei, voidaan vetää siis, mistä joku jää kiinni tuommoista? Mä olen itse jäänyt niin kuin miettimään, siis nämä on taas sadessamme so what lakeja. No niin, se on näitä, joita ei voi, siis toi mua ihmetyttää muutenkin, että mikä juttu tämä on, että tekijänoikeuslainsäädäntö menee yhä enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että tehdään lakeja, joita ei voi mitenkään valvoa. Tietysti näinhän se pitää kuitenkin olla, että jos on joku laki, niin ei voi tehdä lakeja vaan sen mukaan, jos ei sitä pysty valvomaan. Mutta no, jäädään kuuntelulle ja katselulle ja odotan mielenkiinnolla tätä kyseistä mielenosoitusta, jossa sitten ihmiset katsovat läppäreiltään Linux-koneelta DVD-elokuvia. Toivottavasti siis, siellä joku on paikalla. Sitten joku soittaa vielä poliisin sinne. Massakin. Mulle itse asiassa on kyse, tai tämä kysymys hieman ajankohtainen, koska kuten jos Jaikusta olette seurannut, mulla on tulossa kaksi muuttoa ja mun nämä systeemit muuttuu aivan totaalisesti sellaiseksi, että mä tulen varmaan yhä enemmän ja enemmän katsomaan kotonani elokuvia ja TV-sarjoja DVD-levyiltä. Ja en aina vain täällä työhuoneella, jossa on Macintosh-kone, mutta kun mulla on sen PC-kone kotipuolessa, niin ajattelin, että laitan siihen Linuxin, että no ihan Windowsin armoilla. Windowsin armoilla on ollut ihan ok, kun se on ollut niin kuin ihan kylmästi pelikoneena, mutta jos sillä haluaa tehdä jotain muutakin, niin kyllä minä mieluummin. Sillä voisi katsoa laillisesti elokuvia. Mutta en minä halua katsoa laillisesti. Huonosti laillisesti. En minä halua katsoa huonosti laillisesti, minä haluan katsoa hyvin ja laittomasti. Vai hyvin laittomasti? Niin, siis eihän asioista tehtäisi laittomia, ellei ne olisi äärimmäisen viihdyttäviä, käytännöllisiä tai muuten vaan mukavia. Ei, siis toinen on totta. Se on sama asia kuin kaikki hyvä ruoka ja muu vastaava, niin se on aina haitallista. Niin ja huumeet, puhujan kulma suosittelee. Jääkkiä. Karvahdetaan toiseen paikkaan. Tähän oli rakennettu löyhä aasinsilla tähän seuraavaan asiaan. Eli kun nyt kriminalisoitiin tuo DVD-katselu, niin täytyy muistaa, että DVD on vanhaa formaattia. Eli siis HD on tämä päivän sana. Sitä saat katsoa Linux-koneella, mutta ei tarvitse pyöriä. Mutta ja nyt joku kone. Pyöri, totta kai pyöri. Aivan, mutta se on laillista ilmeisesti. No ei mennä siihen, mutta kuitenkin siis olympialaiset lähestyvät jälleen kerran. Ja Yle. Otsikon mukaan siis Yle lähettää teräväpiirtoa Pekingistä, mutta tämähän ei tule siis Ylen kautta kuitenkaan. Meinaan tässä, kun luetaan tätä itse uutista, niin tässä sanotaan siis käytännössä olympialaisten teräväpiirtosignaalia jakavat asiakkailleen satelliittijakelukanava Kanal Digital, IPTV eli laajakaista palveluna Saunalahti Group ja maanpäällisessä jakelussa pääkaupunkiseudulla Digita Oy. Tarkoittaako tämä vain, että näistä kyseisistä tulee se sama lähetys, mikä tulee sitten Ylen normaalikanavilta, eli siinä on Ylen selostus. Precis sama. 200 tuntia HD-urheilua. Voit nähdä, ihmiset hikoilevat. Tämä on mielenkiintoista, mistäkään tämä on lähtenyt tämä vääntö. Ylehän on ollut hirveästi itse näin, niin kuin, en mä tiedä, siis onko siitä vaan saatu kuva, että Yle on HD-tä niin kuin vastaan. Tietysti se on aivan eri asia, kun lähdetään siihen, että lähdetään muuttamaan kanavia HD-ksi, mutta siis niin kuin. Niin, no eihän Yle ole käsittääkseni, niin minähän tässä nyt annan lausuntoa, vaikka meillä on yleiläinen vieressä, mutta enemmän kai se on ollut se kapasiteetti, ei niillä niin kuin sitä ideaa vastaan, että mitä on. Tietysti tämä, mikä tässä karahti mieleen, oli se, että tässä jäi kaapelioperaattorit ulkopuolella, kävin nopeasti katsomassa Velhon sivut. Ja Velho oli uutisoinut kyllä, että siellä näkyy tuolla Eurosport HD-kanavalla näet olympialaiset. Joo. Kyllä. Siis mä luulin, että tämä tarkoitti sitä, että kun Ylehän televisioi ne avajaiset, ymmärtääkseni, ja sen niin kuin, sen mitä tapahtuu siellä stadionilla. Että Yle on se, joka vastaa siitä televisioinnista. Niin mä luulin, että tämä tarkoittaa vaan sitä, että Ylen tekniikka tekee sitä HD:na, vaikka ei sitten lähetäkään sitä meille sellaisena. Siistä. siis mä luulin, että... Siis Ylehän hoitaa vaan Suomen pään, eikö? Ei, kun Yle televisioi sen koko sen niin kuin keskustadionin. Siellä on Ylen tekniikka, Ylen laitteet. Okei. Okay. Yle hoitaa sitä, niin mä luulin, että tämä otsikko tarkoittaa sitä, että Yle tekee sen HDTV-tekniikalla sen. Eli ne lähettää sieltä HDTV-signaalia ulospäin, vaikka se sitten... Joo. Suomessa. Okei. Oletko huomannut, että aina kun Yle uutisoi omista toiminnoista, niin siis näistä ei saa hevon persettä selvä. Siis niin kuin mitä meillä oli viimeksikin ollut, kun aina kun luulet, että Yle tekee jotakin näin. No mutta siis periaatteessa sitten joku tulee niin kuin näin, kun näistä ei saa niin kuin mitään selvä. Yle uutiset, mä en aina niin kuin seuraa teitä. Siis niin kuin ulosanti. Sama juttuhan se on pullakkeet, kun mä oon ajatellut olevani oikein hieno silloin, kun mä vielä lähetin enemmänkin näitä uutisia, niin mä olin oikein hieno ja edistyksellinen, kun mä otin Ylen sisäisestä tiedotuksesta, nappasin niitä uutisia, että nyt saadaan jotain eksklusiivista, ja ne oli aina ihan päin helvettiä. No mutta siis näähän tulee kuitenkin meille, tai siis ei minulle, mutta niille, joilla nyt sattuu olemaan Kanal Digital, tai sitten Sanomalehti Groupin IPTV, tai sitten myös... Digita lähettää myös sen antennipuolelta. Velholla tosiaan se tulee Eurosport HD:llä, mutta kun meni Elisan sivulle, niin ylläri. Pylläri. Ei ole mitään tiedotetta asiasta. Tietysti tässä on vielä jonkin verran aikaa, koska ne alkaa oskaan selokuun. Mikä tässä on hauska? No kerrotaan hauska. Syksyllähän tulee Suomessa näille kaapelioperaattoreille, jotka tarjoaa HD-kuvan, niillähän tulee ja siirtyy syksyllä kokonaan uuteen standardiin, jonka nimi on Cable Ready HD. Eli sitten sulla lukee siinä televisiossa Cable Ready HD, HD Ready. Mutta eli nythän on tarjottu ne boksit ja telkkarit ja Konax-moduulit, mitä on ollut, niin ne ei enää sitten toimi, vaan pitää vaihtaa kaikki uusiin. Tosin tällä hetkellä taitaa olla hyvä puoli siinä, että ne, jotka katsoo HD:tä kotona, niin ne boksit ei ole omia, vaan ne on vuokravehkeitä, eli ne... Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että kun mulla on tulossa uusi televisio, koska nämä, mikä mulle nyt tuli, oli väärä, eli sieltä tulee tämä Sonyn W4-tonni, jossa on HD-viritin, niin sillä ei tee paskaakaan sen jälkeen, kun tuo... Aivan! Älä mene sanomaan tätä, koska tätähän se ei voi tarkoittaa. Se tarkoittaa juurikin sitä. Eli siis ainoa positiivinen on se, että jos no television kylässä ei lue, että niin kuin Cable Ready HD tai HD Cable Ready tai whatever, niin se ei... Se voi edelleen tukea sitä, vaikkei se ole hankkinut sitä kyseistä. Ei no näin. Siis siinä, että jos se riittää, koska... että sinne Konax-moduulipaikka, eli se... No joo, no aivan. Eikä niin. Mikä ammottaa, että sinne saa semmoisen uuden mönkilän, mihin sitten tulee se kortti, niin sitten näin, mutta jos niin kuin Okei, noin. No niin. Se, no, ei okay. Sitten vielä kirjoita täysin, hetkellä, mutta... Niin, joo, mutta niin. Hyvä näin. Voi olla, että haukkasit niin sanotusti mämmiä, mutta... No, sanotaan, eihän näitä HD-lähetyksiä tule vielä pitkään. Äkkiä eteenpäin. Ylehän on ilmoittanut siirtyvänsä, oliko se 2016? Kyllä, mutta Nelonenhan sanoi, että siirrytään heti, kun vaan pystytään. Eli 2016. No, pieni sivukanava, ei niillä oikeasti ole mitään päätäntävaltaa asiassa. No on, Nelonen on jotain muuta. tai jotain puuta. Entäs sitten tämä? Universal kokeilee Suomessa puhelinneen liittymien sidottua musiikkitilausta. Tämä oli mielenkiintoista, että Iskelmäradio oli tämän takana. Erkka oli tämän bongannut jostain. Iskelmäradion vakiintunut kuuntelija. Ei. Joo, kyllä. He olette huomannut, että Iskelmäradiolla on nykyisin oma lehtikin. Okei, onko se nimi Iskelmä? No on. Hui. Niin. Tämä idea on, tässä joku aika sitten mekin puhuttiin näistä Nokian Comes with Music ja mitä näitä muitakin laitevalmistajia, että ostat kännykän, niin sitten saat latailla siihen sitä musiikkia niin kuin paljon kuin jaksaa. Mutta se oli vähän niin kuin semmoinen, että no, mitenköhän tuo nyt lähtee käyntiin. Koska kuitenkin ihmiset vaihtaa kännykköä aika usein. Niin tässä oli SPS Finland Ainacom. Oletteko koskaan kuullut puhelinoperaattorilta? Teleoperaattori Ainacomista. En minäkään. Ja Universal Music Group. No, se on tutun. Eli ne lähtee kokeilemaan tämmöistä, että siihen tulisi sisältys tämmöinen maksu, ja sen edestä saisi sitten tietystä musiikkilajikategoriasta saisit niin paljon kuin jaksat niin latailla. Ja vaikka joskus siitä luovut siitä liittymästä, niin edelleen saisit pitää musiikin. Tosin siinä olisi se, että DRM sillä edelleen löytyisi. Mutta niinkin halpoja huuja kuin muutama euro kuussa, niin kuulostaisiko hyvältä? Sehän kuulostaisi hyvältä. Toinen, mikä kuulostaa hyvältä vai kuulostaakin, on se, että meillä on myös Lari tullut linjoille jostain kaukaa. Joo, pitäisi olla mukana, mutta en tiedä kuuluuko mitään. Kyllä, ainakin tänne kuuluu. Sitten kuuluu vielä joku luukki, kun jonkun Skype soittelee. Joo, itse asiassa Skypella tai Fingillä soittelemaan mobiilisti taas vaihteeksi matkassa. No niin. Näin se tekniikka on Pörniltä kuuluu edelleen toi soittoään. Ei ainakaan pitäisi kuulua, koska ei täällä soi mikään. Okei, se on äsken. Se tulee varmaan taas vaan meidän korviin, joten mappa se. Mielenkiintoista. Saanko mä sanoa jotain lähes yhtä provokoivaa kuin Erkan Linux-veto? No aina. Mun mielestä ennen kuin Nokia rupeaa miettimään yhtään mitään tämmöisiä musiikkisysteemejä, niin niiden pitäisi ruveta tekemään puhelimia, joilla voi puhua puheluita. Oliko se provosoivaa? En mä tiedä, joidenkin Nokia-fanien mielestä se saattaa olla. On siis... Eikö näiden kaikkien ypernokia-fanien mielestä niin ihan samaa voi kuin sille soittaa, kunhan sille voi tehdä kaikkea muuta? No se on tietysti totta, mutta siis mun N95, jonka hankin, niin se on ollut ihan tuskaa se sen kanssa. Se on jälleen kerran huollossa. Sitten mulla on lainassa tämmönen toinen Nokian malli. Mä en ole itse asiassa varma mikä tää on. Tää on mulla vaan sen aikaa, kun se on huollossa se mun 95. Ja tääkin on niin tuskaa tällä puhelulla. Että niin kuin korvaa oikeasti saa. Joo. Mulla on itselläkin toi N95 nyt tällä hetkellä käytössä, ja mulla on vähän päinvastaisia ongelmia enemmänkin se kanssa. Mikä on päinvastainen ongelma? Toimii liian hyvin. Korvaan ei satu, vaan tuntuu hyvältä. Liian hyvältä. Se on sanoo aika paljon sitä tilannetta. Mitä sanoit? Niin, sanoin sitä, että mä oon siirtynyt tähän N95 kanssa käyttää headsettiä, niin se on parantanut sitä tilannetta vähän paremmaksi, mutta ei nyt kuitenkaan mihinkään älyttömän hyväksi. Joo, kyllä se on mullakin ihan ok silloin, jos mä käytän handsfreetä. Mutta kun mä en yleensä, mä käytän, jos mä oon kotona, niin mä käytän handsfreetä, mutta jos mä oon tien päällä, niin mä en käytä handsfreetä, koska se piuhasolmu on semmonen, että ehtii mennä 3 puhelua ohi ennen kuin mä saan sen toimimaan. Niin sehän pitää Bluetooth. Niinhän pitäisi varmaan hommatakin, mutta siis mä haluan jo periaatteesta, että jos mä oon maksanut yli 400 € puhelimesta, niin sillä pitää pystyä puhumaan puheluita. No joo, tämäkin on tietysti totta. Sulla on hassuja. Multimedialaitteet on ollut aivan mainio ja toiminut loistavasti koko ajan, että siinä pitää. Mutta voisitko ottaa puhelinliittymään, johon sisältyisi musiikkia? Miksi näitä tarjotaan näille hemmettiin näille puhelimille? Miksi näitä ei voi tarjota niinku laajakaista asiakkaille? Tätä mä itsekään siimettelen. Niin. Täällähän meillä löytyy tämmöisiä... Sen takia, koska laajakaista asiakkaita on paljon, mutta tietyn puhelinliittymän ottajia on vähän. No, en ymmärrä. Niin, siis, koska nämä on kokeilu. Niin. Kokeiluprojekteja, niin ne ei halua liian isoa joukkoa kokeiluprojektiin saman tien. No se. Tämä on ihan typerä ajatus. Hyvä ajatus, typerä ajatus. No joo, siinä on mukana DRM, jotenkin se on pakko olla huono ajatus loppulopuksi. Mennään... Klaava, hyvä ajatus. Kruuna, huono ajatus. Ja oliko se hyvä? Kupi oli kruuna. Siinä lukee 20 senttiä, niin onko se klaava vai kruuna? Se on klaava, jos sinulla on se luku. Eli se oli hyvä ajatus, niinkö? Okei. Okay. Yes. No niin. Toinen, mikä ehkä on hyvä asia, ajatus ollut, on Google, joka tätä omaa kännykkäkäyttöliittymähässäkkäänsä, eli Androidia, on jälleen kerran esitellyt. Erkka on katsonut esittelyä tarkemmin. Kö? Onko Pörni taas printannut nämä meidän listat? Taas. Mä en ole koskaan printannut näitä. Nyt on ihan eri järjestyksessä, mä nyt löydän sitä. Siinä se tulee seuraavana listassa. Niin, joo, eli tässä nyt tuli itse asiassa, mäpä laitan tuonne chattiin ja varmaan tulee show notesihin kanssa linkki näihin. Screenshotteja näytti jokseenkin hyvältä, eli mulle tämä Androidin viehätys nyt alkoi aukeamaan, koska Googlella on paljon hyviä palveluja, niin sitten jos tulee semmoinen puhelin, joka järjestään tukee niitä, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen. Ai niin, tähän asti se puhelimet, jotka tukee niitä täydellisesti. Mitkään, ei. Esimerkiksi Google Docs, tai niin kuin nämä Googlen docsit ja readerit näin, niin kyllähän ne toimii ihan kivasti, mutta ei ne ihan niin hyvin. Eikö noista ole iPhoneille optimoidut versiot? Niin, mutta ne on aika, ei ne ole kovin hyviä. Siis kun ne iPhoneille optimoidut versiot, niin ne toimii kyllä muillakin, mutta kun niitä on kokeillut, niin ain't the real thing. Että siis ajatus, että lähdetään, no ihan sama kuin esim. Macin puolella se, että kun samat tekee softan ja samat tekee raudan, niin se vaan toimii. Mutta sitten kun, että jos samat tekee raudan käyttiksen ja ne palvelut, mitä etänä käytetään, niin olisiko siinäkin semmoinen, että se vaan toimii? Olisiko tämä nyt se Androidin konsepti? Ei niin. Tai no ei ne tee rautaa, mutta ne siis jollekin raudallekaan sen Androidin optimoidaan. No joo, jos se on touchscreen, niin rauta kuin rauta, jos se toimii touchscreen. Joo, eli tässä on ihan hyvännäköisiä tällainen näitä Google Street Viewtä ja Google Mapsit toimii jopa ehkä hienomman näköisesti kuin iPhoneissa. Tietenkin nämä screenshotteja, niin mistä sen tietää toiselta. Mutta tietääkö joku, niin onko tässä Androidiin tulossa samanlaista multitouchia niin kuin on tässä iPhoneissa? Eikö se riippu siitä puhelimesta, missä se milloinkin on? Niin, mutta siis Android itsessään tukee. Niin, kyllä se käyttöksestä on kiinni. Käyttöksestähän se enemmän kiinni on. No luulisi, että tukee. Se on niin kuin, no onhan tietysti kyllä taipumus tehdä 2000-luvun internetsovelluksia 90-luvun käyttöliittymille, mutta mä luulen, että kovin moni puhelinvalmistaja ei ottaisi Androidia, jollei siinä olisi tukea myöskin niin kuin kosketusnäytölle. Siis kosketusnäytölle on, mutta onko niin kuin multitouchille? No kyllä mä nyt ainakin itse jaksaisin uskoa, että... Joo. Koska niin kun en ole hirveästi jonkun verran tätä iPhonea, jonkun verran iPod Touchia näppäily, mutta nyt tässä kun on ollut tämä MacBook Pro, niin tämän trackpadilla, tämä hiirilevyllä, niin tämä multitouch on jo niin hieno juttu. Se on siis käytännöllistä. Siis se on niin käytännöllistä, että voisin... Niin kuin siirtää iPhone jopa harkinta-asteelle, mutta en ehkä hankinta-asteelle, mutta harkinta-asteelle, koska Speak of the Devil, eikö siitä nyt tullut old news, mutta Sonera kai sen toimittaa Suomeen. Kyllä, näinhän siitä on uutisoitu, että Telia Sonera on ilmoittanut tehneensä sopimuksen iPhonein levittämisestä Pohjoismaihin, jotenka vihdoinkin saamme jotain hyvää ehkä. Ja nyt on tietysti huutaan sitä, että pakkohan se olla se 3G-malli, eikö näin, koska meillä ei... Joo, ei jos näin. Se kytkynä kuitenkin tulee, niin ei, se on pakko olla 3G. 9. päivä ilmoitetaan 3G:stä ja merkit on hyvin vahvoja siihen, että se on joka puolella maailmaa saatavilla lähestulkoon saman tien. Tässä on nyt ollut aika pitkää, että ei ole Apple Storet ja muut on myyneet ei oota, eli... Joo, ne sinällään... ei ole antanut edes niin kuin tehdä ennakkotilauksia. Että... Ne ei ole antanut edes myydä niin kuin ennakkotilauksia, että tota noin, ei voi edes varata itselleen iPhonea. Joo, että siinä on niin kuin, sinällään musta niin kuin ihaltavan reilu peli, että niin kuin, vaikka ei ole vielä virallisesti ei ole julkistettu, niin vanhojen mallien myynti lopetetaan niin kuin... Oliko jo varmaan yli kuukautta aikaisemmin, niin eipä tule kellekään paha mielistä. Eikä tarvitse lähteä hintoja alentamaan tässä. Niin joo. Se, että tuleeko sen GPS? Älä nyt kaikkia herkkoja yhdellä kertaa. Ei, mutta kun monet niin kuin sitä hinkuu. Mä tässä nyt on, siis olen löytänyt kyllä paljon riemua tuosta N95 GPS:stä, mutta paljon enemmän olen löytänyt riemua niin kuin tästä kännykkämastoihin perustuvasta mobiilipaikannuksesta, solupaikannuksesta. No joo, tietysti siinä menee oma aikansa ennen kuin se, mitä signaalia yleensä saa, mutta kyllä näkisin, että miksei sitä nyt voisi sinne pistää. Ilmeisesti hintaa se ei paljon nostattaisi, jos sinä... Joo, mutta akkua se vie. Niin, mutta ei sitä tarvitse käyttää. Jobs oli kovin huolissaan, että minkä takia siinä alkuperässä se ei ollut GPS, eikä ollut 3G, eikä ollut sitä, eikä sen, ollut tätä. Sen voi aina sinne laittaa, mutta sitä ei tarvitse käyttää mihinkään. Olen itse Windows-mobiilin käyttäjä, jossa... Voisiko olla jopa niin? Esimerkiksi se, että kun kerro. Niin, että Jobs kun kertoo, miten sä haluat käyttää sitä laitetta, niin sä et halua käyttää sitä laitetta silleen, että sun täytyy laittaa sieltä jotain ominaisuuksia päälle ja pois, vaan että siinä on ne ominaisuudet, ne on siinä. Niin, siis tässäkin oli se, että siis sitähän ei alun perin ollut, mutta sitten kun päivitettiin firmware, niin sitten otettiin käyttöön. Et mun mielestä on hyvä, että laitetaan mieluummin kaikkea selää sisälle ja keksitään sitä jälkeenpäin. Lyhän sinä lanillekin päälle ja pois. Niin, ja eikö nyt puhuttu myös siitä, että myös 3G:hen tulee semmoinen joku fyysinen VIP-staaki, josta pystyisi kääntämään iPhoneissa niin kuin pois 3G. Ei fyysinen, koska... vaan siis niin kuin... Kyllä. Fyysinen, siis nappi. Niin. Eläkehto. Näin mä olin jostain mä luin. Mä en usko sen takia, että siis Steve Jobs vihaa nappeja. Hänen paidassaan ei ole nappeja. Ettekö se kuulette tästä? Tästä vitsailtiin joskus, se oli joku vuosi sitten, kun se jossain haastattelussa sanoi suoraan, että hän haluaa niin vähän nappeja kuin mahdollista, ja sitten jos on nappeja, niin mahdollisimman vähän saa näyttää napeilta, että kun ne alun perin suunnitteli Macintoshia tätä alkuperäistä, niiden piti oikeasti tapella Jobsin kanssa siitä, että siihen tulee numero- ja nuolinäppäimistö, koska se ei halunnut niin montaa nappia. Se halusi, että ne napit, ne on ihan turhia, ei niitä tarvii. Joo, siis siitähän on myös johtunut tämä, että Macissa on ollut vain yksi ainut hiirennappi, oli pitkään. Mikä on minusta niinku, ehkä niinku typerintä, mitä niinku ihmiskunta on ikinä keksinyt. Paitsi nyt tässä näissä uusissa niin läppäreissä, niin se kun kaikissahan läppäreissä toimii, että kun painat yhdellä sormella napsautut, niin se on niinku normaali klikki. Niin näissähän nyt toimii sille, että se oikea hiiren niin sanottu oikea nappi niin tulee sille, että tapautat vaan kahdella sormella. Se on kätevä kuin pulla. Tuolla chatissa Kimia kyselee juuri, että mitä ihmeen järkeä semmoisessa napissa olisi, että 3G saa pois päältä. Jossain muussa puhelimessa ehkä, mutta ei iPhonein. Siis tässä lähdettiin siis nimenomaan, onko se nyt sitten fyysinen nappi vai ei, mutta siis myös 3G syö akkua kun hullu puuroa, että se on myös tämmöinen pieni ongelma näissä mobiililaitteissa. Ja mä pidän mun yksinappisesta Apple-hiirestä. Se on ihan roska. Mä en tappele siitä vain sen takia, että kaikki sanoo mulle, että se on huono. Mä oon ainoa, joka tykkää yksinappisesta hiirestä. Mut mitäs te meinaatte, kun mennään ostamaan iPhone, kun se tulee? Mulla on iPod Touch, mä en tarvii. Mä oon se Bluetooth siinä nyt hämää. Siinä, pystyykö ne edelleenkään niin kräkkäämättä niin mahdollistamaan semmoista, että mä voin Bluetoothilla siirtää siihen tiedostoa ja siellä pois tiedostoa? Eihän sitä tiedä vielä, kun ei sitä koko laitetta. Me ollaan niin, oletettu. Mutta tässä edellisessä. Ei, edellisessä ei voi. Esimerkiksi se, mikä on ihan mielettömän kivaa, niin kuin tämän esimerkiksi Nokia-luurien kanssa, että näitä pystyy silleen Bluetoothin yli, niin ruveta vaan selailemaan. Niin kun... Tietysti nythän kun tulee se iPhonein 2.0-ohjelmisto, niin eihän sun tarvitse crackata mitään saadaksesi siihen lisäsoftaa, ja noihan on kuitenkin softakysymyksiä hyvin pitkälle. Niin. Noi tollaiset asiat selviää siinä aika oletusarvoisesti. Mutta... Tuossa oliko ihan semmoista mielenkiintoista keskustelua, että kun Safari tuli PClle, että tavallaan siinä demotaan, että meillä on hienoja softia, paitsi että se on ihan paska verrattuna Firefoxiin, mutta niin kuin mainosten perässähän ne sinne meni. Mutta se, että tuleeko esimerkiksi niin kuin iChattia, tulisiko kaikkea muuta tämmöistä PClle myös, jos esimerkiksi iPhoneiin siis, tulee semmoisia, jos tulisi semmoisia. En mä usko, siis mä oon edelleen sitä mieltä, että ainoa syy, minkä takia Safari tuli myös PClle, oli sen takia, että Safari on iPhonein web-softien kehitysalusta. Ja se on, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se oli se ainoa syy, minkä takia se on. Tai no ei ehkä ainoa, mutta se oli niinku se lähtökohta siinä. Että se on, sen takia se on. Ja muu, esimerkiksi mainostulot tai Google-rahat on sitten vaan ylimääräistä musta siihen. Mites niinku joku tämmönen iChat, tai niinku, tuleeko Appleta omaa tämmöstä IM-softaa? Siis... En usko, koska ei semmoiselle ei ole mitään kysyntää, enkä mä ymmärrä, mitä hyötyä tai mitä iloa siitä olisi Applellekaan. Koska eihän pikaviestin ohjelmat, ne ei tuota rahaa, ja sitten kun niillä ei ole edes mitään omaa, luojan kiitos, niillä ei ole mitään omaa tämmöistä, mitä nämä on, siis tällaista viestintäprotokollaa, vaan ne käyttää aimia aika pitkälle ja voihan iChatin kaskettaa. Nyt siinä on se ongelma, että siis se, että jos niinku jotain tuommoista ei tule, niin siis niinku yhä enemmän näyttää niinku vähän nololta vaan toi softatarjonta. Koska niinku tällä hetkellähän niinku iPhonein et pysty järkevästi edes käyttämään mitään pikaviestin sovellusta, vaikka sille on niitä kräkäytyssä tarjottuna, mutta koska ne ei pysty pyörimään taustalla. Niin. No joo, mennään eteenpäin herrajistossa. Tämä alkoi paisumaan taas iPhone, se huomaa, kun Mac-käyttäjä taas linjoilla, niin tässä jää Windows-mies niin sanotusti jalkoihin. Mennään eteenpäin. Jos lähtee kannettavan tai miksei puhelimen kanssa sinnekin saa nykyään muistiin vaikka mitä ulkomaille, niin nyt onkin nettiin vuotaneen tiedon mukaan ilmeisesti Yhdysvaltojen, Japanin, EUn, Kanadan ja Sveitsin suunnitelman tämmöisen akta kauppasopimuksen keskustelumuistelussa sisältää kohtia, jonka perusteella maat kaulevat tiukempia syyniä rajoille. Ja tässä siis lähdetään siitä, että pitäisi pystyä jopa syynäämään kovalevyjen sisällöt rajojen ylitettäessä. Ja tämä kun Hannu on tai joskus tainnut laittaa linjoille, niin tässä on, tai tuohon listalla jotain jo olemassakaan, niin siihen on tapahtunut aika dramaattisia muutoksia ja varsinkin jenkit, niin kuin taitaa, varsinkin Kanadaa, ne on painostanut tosi aggressiivisesti ja se on tainnut nyt mennä Kanadassa läpi jopa, että ne rupeaa tekemään sitä. Niin, tässä oli myös tosiaan tämä mielenkiintoinen, mikä mua itseä kyrsii muutenkin, kun menee hitaasti nämä rajojen ylittämiset näiden turvatarkastuksien takia, niin miten tämmöinen voi käytännössä edes toimia? Siis tietysti eihän sitä tarkoittaa siis, että joka ikinen kovalevy, mikä tulee rajan yli, niin tutkitaan, että ilmeisesti tämä menee jonkun... Se mitä siinä tapahtuu luultavasti, no sen ne ottaa sattumanvaraisesti, nappaa ihmisiä jonosta, onko sulla kännykkää, onko sulla läppäriä, onko sulla jotain. Jos sulla on, ne iskee sen varmaan Ethernetillä kiinni, ne ottaa kopion koko kovalevyn sisällöstä. Sä saat sen takaisin ja sitten katsoo sen joskus läpi, jos viittivät. Sitä ne on tehnyt tähänkin asti. No, mutta niin kuin, ei. Eihän toi tuu toimimaan siis. Siis niin kuin ei. Esimerkiksi se, että niin kuin, kauan kestää kovalevyn kopioiminen. Ihan tajuttoman kauan. Niin kestää. Siis tätä on tapahtunut Jenkien rajalla jo jonkun aikaa. No niin, siis Jenkithän kusii oman ilkkaansa siinä Patriot Act-vaiheessa, että kun ne siellä kai tuli jo ensimmäiset nämä. Kyllä, kyllä. Ja nyt jenkit haluaa, että myöskin Japani, EU, Kanada ja Sveitsi kusee housuihinsa, että tota, no, ei niitä kiinnosta se, eikä niitä, ei niitä kiinnosta, että onko se huonoa PR vai onko se vaan kyseessä on, että terrorismin ja sitä myötä piraattien vastainen sota. Joo, mutta no siinä mielessä niin tavallaan, että mitä sieltä voidaan tunnistaa, niin periaatteessa ainoastaan elokuvat. Et, tuota, koska niin kuin, jos niin kuin DVD-tä rippaaminen on Jenkkilässähän, se on ihan suoraviivaisesti, taitaa olla laitonta, niin... Niin, se on täällä. Jos oli, jos, niin, ne on niin nimellä. Niin, juuri kuten juuri totesin myös täällä, että, niin kuin, että jos sieltä löytyy elokuvaa näin, niin se on niin kuin, periaatteessa se on laittomasti sinne laitettu. Ellei sillä, en tiedä, kyllähän sitä muutakin kautta saa. Mutta musiikin osalta niin sitä ei ole mitään mahdollisuutta todeta, että siinä siis, mielessä... Siis, mä... Mutta on ihan hyvä pointti, että kolvyn kopioinnissa kestää pirun kauan. Ne on myös tehnyt sitä, että takavarikoisen hetkeksi tulee postissa myöhemmin takaisin se läppäri. Jenkit haluaa kerätä vaan mielettömästi tietoa ja pistää joo, niitä hirveän... Se kuulostaa todennäköisemmältä, kuten niin tuossa esimerkiksi niin Kimiä hommatta tuolla chatissa, että, niin kuin, että on kaikennäköisiä kryptaussoftia, että niin kuin, tavallaan ne voidaan jumittaa, ne kovalevyt sinne ei niin kuin mitään kannattavuutta olisi nyt niin kuin seulomiseen. Ja sitten kun tässäkin nyt, niin kuin nyt tässä näköjään luetaan niin DigiToday-uutista, niin tässä nyt niin kuin toimittajan panosta on nyt tämä näin, että niin kuin otetaan kännykät, otetaan MP3-soittimet näin, koska niin kuin siellä se muistio ja ne lakimuutokset näin, niin siis sille, että niillä on ihan samanlainen, haetaan, että niillä on samanlainen oikeus, kun niillä on katsoa sun laukkuun, niin niillä on niin kuin myös katsoa siihen dataan, mitä sulla on mukana. Eli tavallaan niin kuin se nyt vaan niin kuin se niin kuin lajissa, niin kuin, tai siinä ehdotuksessa nyt ei sinällään, niin kuin, että eritellä, että MP3-soittimet näin, että siis se vai sulla on joku muistinen, niin sitä katsotaan näin. Että niin kuin, nyt tavallaan keskustelu taas menee sitten siihen, että nyt joku journalisti tekee tuossa juttua näin, että näin, niin sitten se, että tuossakin ingressi alkaa, että aktakauppasopimus saattaa pakottaa myös suomalaisen tullimiehen ratsaamaan piratismista epäilyn teinin MP3-soittimen. Että tota, niin kuin tässä niin kuin tämä keskustelu, mikä niin kuin esimerkiksi lehdissä syntyy ja mikä siellä on yksi tausta, niin näin niin menee ihan eri sfääreissä. No joo, tietysti mahdollisuus tutkia, niin totta kai siinä on myös hyviä puolia, jos puhutaan siis tämmöistä. Kryptauksessa tietysti on se, että mä en ole ihan varma, liittyykö se tähän lakiin, mutta Jenkeissä ja esimerkiksi Briteissä on laki, että jos sä oot kryptannut sun kovalevyn, niin lakisääteisesti sun täytyy antaa se kryptauksen salasana viranomaisille. Ja siinä mennään sitten taas uudelle tasolle, mutta niitähän on näitä sellaisiakin, joihin voi tehdä useamman tason kryptauksia, että sä annat niille yhden salasanan, niin se avaa siltä niin kuin jotain, mutta silti suurin osa siitä on edelleen kryptattua, mutta sitä ei voi tietää, että se voi, että sulla on niin kuin kaksi salasanaa. Niin, ja nykyään internetin yli pystyy siirtämään dataa, joten älkää kuskatko fyysisesti niitä mukana vaan. Säilykään jonnekin muualle imurukasta jälkeenpäin sen toisessa maassa. Mutta no, mennään eteen. Lentokoneeseen ei kannata ottaa dataa, ottakaa vaan pommia. Sinne ei kannata ottaa mitään mukaan, koska sinne... Mä menisin siihen. Ei kannata poistua maasta. Menkää kotiin, pistäkää ovet ja ikkunat, naulatkaa ne kiinni, pistäkää tyynyliina päähänne ja odottakaa, että pommi räjähtää. No se on ollut niin masentavia uutisia nyt tässä, että pitäisikö me jotakin positiivistakin kaivella esiin, kuten esimerkiksi Seppo Lehto on saanut linnaa. Se mä just ajattelin, että miten tämä on positiivista, mutta onhan se positiivista. Silloin kun tehdään väärin, niin silloin joutuu linnaan. Niin, eli siis tämä Kaifari, joka on näitä suomalaisia foorumeita ja muita mielenkiintoisia saitteja käynyt terrorisoimassa niin sanotusti omalla tekstillään. Niin, on. Niin eli tämmöinen... oikeistohenkinen Karjalan palauttaja, selvästikin ulkomaalaisvastainen Seppo Olavi Lehto, joka on niin kuin varmaankin monille suomalaisille netin kolujeille aika tuttu ihminen. Siitä lähtien varmaan, kun netti on Suomessa pyörinyt, niin Seppo on siellä ollut häiriköimässä. Ja tuossa oli luista oikeudenpöytäkirjaa, niin siellä oli niin kuin aika pirusti muun muassa näitä blogspot.com-blogeja, mitä se oli perustanut niin kuin ihmisten herjaamismielessä. Oli siellä poliitikkoja ja virkamiehiä ja vaikka ketään, niin tuota, välillä esiintyy heidän nimissä ja välillä vaan niin kuin rienaa niitä. Ja, tuota, mutta tämä oli aika kovaa, siis 2 vuotta, 4 kuukautta ehdotonta vankeutta. Joo, toi. Tietenkin herralla oli taustalla niin kuin ehdotonta ehdollista tuomiota ja samasta aiheesta, okay. Että niin kuin siinä mielessä se vähän selittää, mutta niin kuin, no joo. On musta vähän niin kuin sille, että niin kuin miettii, että tuossa nytkin lueskeli uutisia, kun joku jampa oli ottanut niin kuin nuoren naisen kotiaan vangiksi ja raiskannut sen, miten kuinka monta kertaa, eikä ollut edes ensimmäinen kerta, eikä ollut tainnut olla edes toinen kerta. Eikä viimeinen. Mä en tiedä, saiko se, niin ei varmaan viimeinenkään kerta, en tiedä, saiko se siitä vielä edes niin kuin, muuta kuin ehdollista siitäkään. Niin siinä mielessä niin kuin se bonsynnit on aika pieniä, että tuota, etenkin kun se on vielä tämmöisiä poliitikkoja, joita nyt vähän, joilla pitäisi nyt sen verran olla sitä paksumpaa nahkaakin siellä. Mutta tuota. Seppo on valittanut, luki tämän päivän Helsingin Sanomissa. Henrik, siitähän tämä kaikki lähti. Seppo alkoi valittaa. Niin, itse asiassa Seppo alkoi valittamaan. Itse asiassa, tuota, olikohan se Aallon Tuija, joka jossakin jaikussa tai vastaavassa sanoi, että tuota, aikana ennen internettiä näin, niin toimituksiin valui ammoisat määrät fakseja, jotka oli silleen, että niin kuin Seppo on vanhempi käsite kuin internet. Se, niin kuin, musta, mä vaan alkan suhtautua, että Seppo Lehto on niin spämmi, että niin kuin, tietty prosenttimäärä nettiliikenteestä on Seppo Lehtoa. Mutta. Täytyy miettiä, että mulle siis koko tyyppi oli ihan vieras ennen kuin tästä ruvettiin uutisoimaan tästä tuomiosta. Että. Joo, en minäkään ole kuullut. Mutta se tarkoittaa, että internetyhteydet nopeutui juuri äsken, niin se johtuu vaan siitä, että Seppo Lehto on pois pelistä. Ainakin 2 vuotta ja 4 kuukautta. Mä oon kuullut niin kuin jopa tämmöistä legendaa näin, että jollakin tämmöisillä keskustelufoorumin kautta tämän tyyppisillä, että niillä on niin kuin ihan omia tämmöisiä skriptejä, mitkä niin kuin on niin kuin sitä varten, että tunnistetaan Sepon liikenteet. Että kun Seppo tuota, on siitä hankala tapaus, että kun se yleensä ei käytä omaa koneetta, vaan sen käyttää julkisia koneita, niin IP-pohjainen niin kuin blokkaaminen ei onnistu. Mutta siis Seppohan istuu ehkä vuoden oikeasti vankilassa. Se on ekaa kertaa vankilassa. Se tarkoittaa, että se on automaattisesti puolet vaan. Joo. Ja se joutuu istumaan ja sitten luultavasti tota noin, mahdollisuus ehdonalaiseen on jo hyvin paljon aikaisemminkin. Että eihän toi tarkoita sitä, että se 2 vuotta ja 4 kuukautta oikeasti istuu putkassa. No ei. Joo, ei mutta niin kuin silti. Niin kuin. Onhan se, mutta siis mä olisin kylläkin, vaikka normaalisti mä oon aika tota noin tällaisen kevyen rikollispolitiikan puolella niin tota noin mäkin olen lukenut näistä tota noin monikertaisista raiskaajista ja onhan niiden tuomiot niinku törkeän pieniä, mutta se nyt on taas eri keskustelu, joka ei ehkä kuulu tähän. Tietenkin nämä on niinku on rikokset on semmoiset, näitä niinku jos sitä lähdettäisiin sillä pohjalla vertaamaan näin, niin sitten tämmöisistä ei saisi mitään ja sitten niistä saisi aivan hirveästi, jos niitä lähdettäisiin sille humanitaarisesti niin se on pistämään se, että yhteismitalliseksi. Mutta tuota, kun tekee väärin, niin tekee väärin. Se on totta. Mutta nyt kun ollaan saatu nämä pois, niin ollaan saatu myös blogit rauhalliseksi. Ja näin digitytein blogikisa oli käynnissä. Itse en hirveästi, ei ole aikaa, olisi todella hauska lukea blogia, mutta tuota, no niin te, jotka molemmat. Ei ole. Okay. juuri menisin sanoa, että meillä on nyt kuitenkin alan ammattilaisia paikalla, jotka lukevat blogia, toinen jopa ilmeisesti myös niin sanotusti työkseen, niin löytyykö yllättäviä nimiä, ainakin myös tuttuja nimiä, näin niin kuin jaikulaisena löytyisivät? No, piiri, pieni pyöri. Mutta blogeja on maailma täynnä erästä sentään, vai onko? Ketkäs, no joo, mutta tuota. Siis minä itse olin tätä DigiToday blogikisaa niin alun perin vasta ensinnäkin, kun sitä järjesti DigiToday. Ei minkä takia niin, se järjesti DigiToday? No kukaan muu ei ollut keksinyt näin. Mutta jos minusta olisi ollut mielettömän hieno, jos DigiToday ihmiset olisi järjestetty semmoisen niin ihan puhtaasti teknoblogi, eli niin kuin semmoisista aiheista kirjoittavia blogeja, arvioineet ja palkineet, mitä niin kuin heidän niin kuin oma verkkojulkaisu käsittelee. No joo. Nyt niillä oli niin kuin, kategoriat, oli tuomariston suosikki, paras ammatti kautta teknologiablogi. Mikä ammatti kautta teknologiablogi, vau. Wow. Henkilökohtaisten blogien sarja, paras yhteiskunnallinen blogi. Ja sitten oli tämä tuomariston suosikki ja kunniamaininnat. Ja olikohan vielä joku harrasteblogi? Ketäs kuuluu tähän tuomaristoon tuolla Digitydeissä, vai onko se vaan toimituksen oma? Sillä oli... Hetkinen. Mun mielestä se oli Samiikki, eikä ollut. Ei, oliko? Tuomaristoon kuului Kari Haakana. Tuomariston suosikki oli Kari Haakana. Oliko Haakana, mutta ihan niin kuin tuomarista. Mä en muista. Ei, minä tiedän. Ei, siis mä joitakin puhujia... Jyrki Kasvi. No niin. Joo. Joka on kyllä niin kuin Haakana tuttuja samassa lehdessä. Siis, Nelonen median toimituspäällikkö Mari Flink, kielitoimiston kouluttaja Riitta Hyvärinen, blogilistan perustaja Sami Köykkä. Pincherihan oli kans ehokkaana, melkein voitti. M&M, eli tämän pastillifirman, eikö markkinoitit maininnan, toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, HSE:n tutkija Mika Pantsar ja avauskonsultingin partneri. Kukas valitsi nämä podcastit, mitkä piti lukea? Vai oliko nämä kaikki, jotka on tuossa panelistina, niin onko ne oikeastaan sellaiset, jotka lukee silleen, päivittäin? Taisi olla silleen, että niin, ensin yleisö sai äänestää kahta suosikkiblogia. Ja sieltä saatiin the list. Sieltä tuli lista ja sitten tuomaristo valitsi sitä ehdokkaat. Mutta siis silleen, että tuomariston suosikki Kari Haakana, kunniamainnat, visuaalisuus, vammaisen vartalon kuvat ja kiroilevan siilinpiirteen Millo Paloniemen tämmöinen En vain osaa, joka on niinku tämmöinen sarjakuvablogi. Sitten oli paras ammatti kautta teknologiablogi, siinä oli konsultti Jari Parantaisen Pölli tästä. Henkilökohtaisen blogien sarja on tämä Eniten vituttaa kaikki. Siitä taisi tulla kirjakin joku aika sitten. Siinä niinku pari, joku Atpo ja mikä Turo se on se toinen, niin ne niinku silleen vaan rääkyy siellä, että haistakaa kaikki paska. Sitten paras yhteiskunnallinen blogi oli kulutusjuhla.com. Ja oliko niitä muita sarjoja? En muista enää. Mä voin kyllä sanoa, että mulle henkilökohtaisesti blogien lukeminen alkaa olemaan yhtä iloinen toimenpide kuin silmien repiminen silmämunista pois. Mutta tämä Milla Paloniemen En vain osaa on kyllä semmoinen, joka pelastaa mun hengen joka kerta, kun se on siis... Olen kiroilevan siilin diggarikin ollut jo kauan ennen kuin se nousi tällä tavalla isoon suosioon, mutta täytyy sanoa, että En vain osaa on vielä paljon, paljon parempi kuin kiroileva siili. Joo, mä tykkään sitä piirostavasti ihan sikana siinä. Mä tykkään sitä piirostavasti ja erityisesti mä tykkään sitä kerrontatavasta. Joo, mä itse asiassa pyysin Millaa piirtämään tyttöystävästi semmoisen kuvan, annoin sen joululahjaksi sitten. No niin. Siitä oli tosi hieno. Terveiset Millalle, joka varmasti kuuntelee joka ikistä puhujan, kun mä lähden. Jos haluan nähdä. Piti pyytää Millaa haastatteluun silloin, kun se ei vielä ollut Suomen myydyimpiä sarjakuvapiirtäjiä, mutta mä en silloin saanut aikaiseksi. Nyt mä en enää viitti, kun se valittaa siinä blogissaan, kuinka paljon stressiä se ottaa haastattelutilanteesta. Niin No ylipäätään niin tämä kisan, minusta niin tämmöinen yleissekaava kisa, jos joku toinen lehti, vaikka kun Helsingin Sanomat järjestäisi, niin voisi jopa toimiakin, mutta siis se oli jotenkin tosi outo. Minä en tiedä, ja muutenkin minä, siis niin blogit on ihan mielettömän hieno juttu, mä dikkaan, mutta niin niitä pitää olla sitten niin hirveän sankollinen, että niin tosi vaikea pistää niin blogia ja kolmatta blogia jotenkin niin vertailla niitä keskenään ja sitten joku tämmöinen gaalanen, mutta no hei. En mä tiedä. Ja meillä oli kuitenkin siis Suomessa tämmöinen blogilista, joka ilmeisesti kerää kaikki, tai suurimman osan suomalaisten blogeistaan yhdelle sivulle köhko. Siis, no itse asiassa siinäkin on se, että eihän niillä ole, siis niillä on hyvin pieni osa. Okay. Eli meillä ei ole olemassa tämmöistä niinku keskittymää. Niin kuin meillä no se on ehkä, ehkä blogilista ehkä sillä, että sinne ihmiset, jotka haluaa, niin laittaa, mutta tuota, esimerkiksi, mikä on niin kuin hassua, että esimerkiksi Hesarin jutuissa joskus näin, niin ne toimittajat tuota, katsoo konsernin omistavan blogi, kun ne Helsingin Sanomien takana oleva Sanoma omistaa Sanoma Digital, joka omistaa blogilistan. Niin sitten kun ne esimerkiksi siteeraa jossakin jutuissa näkee, että paljonko Suomessa on blogeja, ne katsoo blogilistalta, että näin ja näin paljon, mikä on niin kuin ihan alakantti oleva luku. Ja sama firma sitten ostaa niin kuin Twingliltä palveluja, eli niin kuin itse asiassa Sanoma hs.fi tietää tällä hetkellä varmaan parhaiten Suomessa, että paljonko on blogeja Suomessa, mutta ne ei niin kuin saa sitä tietoa juutettua niin kuin omien toimitteensa käyttöön näköjään millään lailla. Tiedätkö, mihin mä kiinnitän huomiota tässä asiassa? Kerro. Silloin tota noin, mä en muista kuinka kauan aikaa siitä on useampi kuukausi kuitenkin, kun julistimme DigiTodayn boikottiin sen jälkeen, kun siellä oli niitä lehdistötiedotteita ja mainoksia julkaistu suoraan, niin mä oon ilmeisesti ainoa, joka on pitänyt tästä kiinni. Onko mä julistettu boikottiin? Kyllä. Kyllä siitä joskus oli kyllä puhettu. Tästä taas huomaa, kuinka ryhdikkeitä te kaikki muut olette sillä aikaa. Niin, hei, siis nämä lopettavat podcastamisen. Siinähän sä istut. Minä olen vain kylässä. Etkö kuullut, kun mä sanoin? Jostain ne uutiset täytyy repiä. Joo, sitäkin ne pitää uutiset. Kansalaismedian idea on se, että niin kaikki pitää saada niin läjää niin 15 minuutissa näin, niin sitten, kun DigiTodaylla on samanlainen tuotantotapa niin ylipäätään niin juttuissa suhteen, niin sitten ne on niin helposti sovellettavissa. Tietokone kirjoittaa niin monimutkaisesti ja pitkästi, niin me ei jakseta lukea niitä. Mutta tosiaan onnittelut kaikille voittajille ja odotellaan jossain välissä, milloin tulee samanlainen kilpailu myös podcast 100:lle. Siellä on piiri vielä pienempi, joten se olisi vielä helpompi järjestää. Ehkä me järjestämme sen itse ja toivomme voittavamme. Mutta mennään nopeasti viikon lyhyisiin. Ollaan... Joo, itse asiassa se syy, miksi mä nostin tämän blogi bla bla bla niin tuohon listalle, niin oli se, että samoihin aikoihin niin, tai kulutusjuhlakompista, joka tuossa voitti, niin ne perusti tuossa yhdistyksen. Kulutusjuhlayhdistyksen, eli niin kuin tähän blogin taustalle. Ja tavallaan ne vähän niin kuin hakee tämmöistä luontevaa semmoista bisnesmallia, tai ei sitä voi sanoa bisnesmalliksi, mutta sillä, että millä saadaan niin kuin juoksevat kulut katettua ja sitten myös kirjoittajille vaivan palkkaa, niin tuota... 1000 sanaa podcastia, jos kuuntelee, niin siellä oli Marin haastattelu, niin tavallaan siinä on myös sitä, että esimerkiksi kun jaetaan avustuksia lehdille ja julkaisuille, niin hyvin usein ne kaikki menee tämmöisille pienille printtilehdille, mihin ne kaikki tuet sitten menee painamiseen ja jakeluun. Niin sitten ne vähän perusti tuon yhdistyksen, että ne periaatteessa voisi sitten kulutusjuhlalle hakea tämmöistä tukea. Ja sitten olisi niin kuin enemmän voisi siihen sisällön tekemiseen sitten käyttää sitä tukea, kun ei ole tämmöisiä painoja, jakelukuluja niin paljon. Ja plus sitten ihan niin kuin tavallaan se, että niin kuin on paljon puhuttu myös tämmöistä, niin kuin joillakin jenkkiläisillä podcasteilla esimerkiksi on tämmöisiä, että kuuntelijat voi lahjoittaa, että ne ei ole tavallaan tilaajia, vaan ne on niin kuin lahjoittajia. Ja, mutta niin kuin tämmöinen blogeihin tai esim. Podcasteihinkään, niin tämmöinen niin kuin maksat tilaamisesta ja muut ei maksa tilaamista, kuulostaa tosi hölmöltä, mutta se, että sä voisit liittyä niin kuin sen yhdistyksen, joka on siinä takana sen jäseneksi. Ja tavallaan sillä tavalla kannattaa sitten jäsenmaksuin. Et siinä mielessä kannattaa pitää tätä kulutusjuhlan toimintaa nyt ihan silmällä, koska siellä on ihan mielenkiintoisia tämmöisiä kokeiluja käynnissä, että miten jatkossa niin tavallaan blogit voitaisiin muuntaa tämmöiseksi ihan julkaisuksi, jotka nauttisivat tämmöistä tukeakin, jos niiden sisältö on tarpeeksi painavaa. Ja kuten tässä tapauksessa, niin tämmöinen oli lehden järjestämä kilpailu, jossa ne voittivat näin. Niin tavallaan. Eli silloin se. Totta. Muistetaan myös se, että raha pilaa kaiken, jotenka se ei tee aina onnelliseksi. Mennään eteenpäin. Viikon nopeasti käydään nämä lyhyet läpi, koska mennään jo tuossa 7 paremmalla puolella, mutta Henrik oli löytänyt, että maanmittauslaitos tarjoaa koko Suomen kattavat ilmakuvat ilmaiseksi, vaikka palvelu kuormittu heti ja meni maahan, mutta nopeasti kommentti Henrikiltä tähän. Mä en ole käynyt katsomassa sitä, koska se oli maassa silloin, kun mä tuon uutisen bongasin ja mä en ole muistanut asiaa sen jälkeen. Mutta, kehuvat, että ovat oikein hyviä kuvia. No varmasti joo. No niin maassa, että lähikuva varmaan suoraan maasta. Mennään eteenpäin. Adobe julkisti kilpailijan Google Docs-palveluille, eli siis uuden palvelun nimi on acrobat.com, ja kyseessä osoitteessa on tuo pyöräkin. Flashin päälle pyöräytetty tämmöinen, missä voi dokumentteja tehdä ja muuta vastaavaa. Se konsepti oli enemmän kuin oikeastaan Google Docs, koska toi buzzword on ollut pitkään jo niin avoinna, mutta nyt siellä on omille tiedostoille 5 GB tilaa, ja sitä kautta voi jakaa niitä kavereilleen. Plus siellä on ne, jotka on käyttänyt tätä verkkokonferenssisofta Adobe Connect Pro, missä pystyy olla niin kuin tämmöisessä videokonferenssia webkameroilla ja jakaa ruutua ja niin edelleen. Niin siitä on nyt tämmöinen Connect Now -ilmanen. Se julkaistiin tuossa Acrobat.comin alla. Kannattaa tsekkailla, jos on tarvetta semmoiselle, ja käyttäjiä ei ole kuin muutama. Ei tarvitse muuta kuin Flash olla koneella, muuten toimii peliksi ihan web-sivun perusteella. Joo, Adobe on nostamassa omaa profiiliaan ihan mielenkiintoiselle tasolle. Tässä on tällä hetkellä Microsoft jäämässä vähän jalkoihin, mutta ei se haittaa. Muistetaan kuitenkin tuo Flash-puoli, eli siellä on ollut pieniä haavoittuvuuksia, joka viimeisimmän päivityksen myötä tietysti häviää. Yksi, mikä pitää muistaa meillä Windows-ihmisillä, että jos päivitätte Service Pack 3, niin Flash Player tipahtaa versioon 6. Jotenka syytä päivittää myös sen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että Microsoftilla ei ole oikeuksia jakaa tuorempaa versioon. No niin. Mutta eteenpäin. Aamulehti kirjoitti tästä Kelan tietovuoto hässäkästä ja mistä tämä oikeasti johtui, niin olikin kirjauduttu toisen pankin tunnuksilla, eli Sampon tunnuksilla piti mennä, mutta kirjautikin Nordean tunnuksilla niillä, niin ylläripylläri tipahti toisen käyttäjän tilille, kun osu vaan oikein. Tai näkyy ne toisen käyttäjän tiedot, siis aivan. Nämä tällä Kelan puolella. Mahdollisuudet, että noin käy, varsinkin kun ne käyttää sitä systeemiä, että sulla on ne 99 numerosarjaa. Ei, kysymys ei ole siitä, vaan siis siinä mentiin niin kuin tuollaan se käyttäjätunnus ja salasana. Tuossa ei käytetty vielä niitä listoja ilmeisesti, jos ymmärsin. Mun täytyy kyllä käyttää niitä tuon osuuspankin tunnistuksella, niin mun täytyy käyttää sitäkin. Kelalle. Mutta jos joo. Tässä on käytetty Nordean tunnareita, niin kyllä mun täytyy hakata siis nimenomaan sitä listasta se tunnus. Se on niin käsittämätön. Se on niin epätodennäköistä, että täsmälleen samat numerosarjat. Se oli saman verran kuin todennäköisyys kuin Lotossa. Näin Lotossa joka viikko joku voittaa. Arvaa kyrsikö sitä tyyppiä, että hän ei voittanut Lotossa, mutta hän pääsi toisen tunnuksella sisään. Mä en ole itse asiassa tätä Kelan nyt sivua käyttänyt tavallaan, että oliko tässä nyt se ero, että kato, tässä nyt mentiin oliko tässä mitenkään nyt se, että kun se paikka, minne oltiin menossa, niin oli nyt Kela. Ei. Siis tämähän olisi voinut ihan hyvin käydä siitä, että se olisi mennyt Sampo Pankin sivulle ja käyttänyt Nordean tunnareita, niin hänhän olisi päässyt silloin silloin se ei olisi päässyt rahoihin käsiksi. Koska se olisi sitä salasana listaa. Joo, sitä, mutta siis ei olisi pystynyt siirtämään, mutta olisi nähnyt kaikki tilitiedot. Eli siis Nordean puolellahan on siis 2 listaa, eli sulla on juokseva numerosarja myös siinä salasanassa. Mutta siis näin voi käydä. Salama voi iskeä siis samaan paikkaan 2 kertaa, ainakin tämän mukaan. DNA on tuulessa, niillä menee nimien kanssa aina huonosti tällä kertaa. Mokkula-nimikiista, eli yrittivät itsellensä saada tuon Mokkula, mutta eipäs onnistunutkaan sitä ja saanutkaan rekisteröityä, koska on liian yleinen nimitys tuo Mokkula. Olisi nyt ollut aika idioottimasta, jos olisi onnistunut, vai kokiko DNA vääryyden? No, mä en tiedä, Mokkula loppujen lopuksi, mielestäni Mokkula voisi ihan hyvin katsoa, että se on tuotennimi, jos sitä ensimmäistä kertaa käytetään tuommoisessa, mutta ilmeisesti Mokkula-sanalla löydettiin sen verran aikaisempaa käyttöä, että se ei mennyt läpi. Olihan niin kuin kännykkäkin alun perin, oliko se Nokia. Nokia yritti, mutta tuota. Mutta ootko huomattanut, että ennen kuin DNAn verkkosivulla yritti mennä, niin se oli dnafinland.fi. Nykyään se on ainakin radiomainosten perusteella, se on dnaoy.fi. Minusta jotenkin, niin kuin, se on joku tämmöinen pieni nettiosuuskunta, tämä dna.fi, mikä sen takana on. Minusta jotenkin naurettavaa, että niin kuin DNA, iso operaattori, ei saa niin kuin hankittua sitä dna.fi domainia itselleen. Se on niin ongelmallinen nimi, minkä ne on valinnut, että tota. Niin. Ei sillä siis oikeasti ei sillä, no. Niin. Että se, niinku, se yhdistys, vaan mikä siinä on taustalla, niinku, sen DNA-fi taustalla, niin niinku, luulisi, että niille nyt raha kelpaisi sen verran. Että. Ilmeisesti DNA ei ole tehnyt tarpeeksi maistuvaa tarjousta. Joo. Voi olla, että ei, raha, ei ole mennyt mokkulat kaupaksi. Tosipaa, tota noin niin, sieltä tulee viriteltyjä DVD-soittimia. Millä tavalla ne on viriteltyjä? Eli kysymyksessä on se, että okei, tosi pahan oli tämän HD-DVDn takana näin. Ja nyt kun niillä meni se homma puihin, niin tuota, nehän rupeaa tarjoamaan nyt tämmöisiä laitteita, jossa DVD:lle niistä saisi niin kuin parempaa laatua pihalle. Eli ne niin kuin tämmöistä, no skaalaamisestaan sinne periaatteessa on kysymys, mutta niin kuin uutta tekniikkaa, eli ne yrittää sitten niin kuin tällä DVD-tekniikalla ratsastaa mahdollisimman pitkään, koska ne ei halua iteroita valmistamaan näitä Blu-ray-laitteita, niin ne sitten vähän kampittaa sitten huonona häviäjänä Sonin kulkua sitten niin pitkään kuin pystyvät. Tiedä, onko se, no, saattaa se ehkä vähän olla huonoa häviämistä, mutta toisaalta se on ihan kiva sitten ihmisille, jotka ei välttämättä halua Blu-ray-soittimia, jotka haluaa katsoa jo olemassa olevaa DVD-kokoelmaansa. Kyllä se todennäköisesti siinä kuitenkin saataisiin halvempia laitteita, mitä ne saisi sitten niistä Blu-rayista. Että on varmasti. Kun katsoo näin niin kauppojen hyllyjä, niin ei tuo vielä kovin paljon houkuttele noin Blu-ray-levyt, etenkään niiden hinnat. Niin. Ei. No, muutama niitä on tullut ostettua, mutta se on taas toinen asia se. Sitten Suomen otetaan kaksi niin sanotusti yhteen näistä viimeisistä nopeista. Eli suomalaiset nettisivut ovat maailman turvallisempia. Seuraava otsikko sanoi, että CERT-FI varoittaa suomalaisista nettisivuista. Kuka se oli nämä napsinut listalle? Minä taisin napsinut. No niin. Eli plus minus nolla näin. Netti on pahasta, pysykää pois. Suomalainen netti on hyvästä ja pahasta. Siinä on nopeasti käytynä läpi 19 ja 14 on kello tässä vaiheessa. Eli suurin piirtein tuntiin päästiin kuitenkin, koska oli semmoinen alkuhässäkkää. Pitkä oli lista. Ei muuta kuin nakataan kiitoksia linjoille. Kiitokset tietysti niille, jotka olivat tänään livessä. Ikävä kyllä Irkki ei taaskaan toiminut. Jotenkään en pääse katsoa, ketä siellä oli, mutta Keskiju oli ainakin tuolla chatin puolella ja oli siellä, nyt unohdin nimen, mutta rullataan Kimia. Oli myös jotenkin kiitokset sieltä kommenteista taustalta. Ja kaikki, jotka ovat Irkissä, nostavat jälleen kerran kätensä ylös nyt. Noin, kiitokset myös heille. Kiitoksia kaikille, jotka laittavat palautetta tästä jaksosta. Viime jaksosta ei tullut yhtään, joten kaikki heitä siitä. Seuraavat kiitokset menee tietysti Erkalle. Kiva, että olit jälleen kerran näinkin kuumana päivänä, mikä Jyväskylässä on vielä kuumempaa kuin täällä, niin saavuit paikalle. Kiitoksia sinulle. Kyllä. Hikoilleen tulin, koska olin pyörällä valtaisen pitkän matkan. No niin. Kiitokset suuret myös Henrikille, joka oli pitkästä aikaa mukanamme. Antonen.eu. Siellä on kaikki. Siellä on kaikki. Hän on mennyt Eurooppaan. No siis kaikki muut Antos-päätteet oli otettu, mutta toisaalta mä olisin kyllä saattanut ottaa sen EU-päätteen joka tapauksessa, koska minä tunnen olevani hyvin vahvasti Euroopan kansalainen. Aivan, onhan toi käheä, täytyy myöntää. Kiitokset myös Larille, joka käväsi mobiilin laitteensa avulla, mutta tipahti ilmeisesti matkasta pois, yhteys ei ihan riittänyt, mutta kaikkea pitää aina kokeilla. Tämmöinen oli tämän kerran jutustelut, katsotaan ollaanko ensi viikolla taas paikalla. Meillä ei näy oikein nämä viikoittaiset jaksot meinaa onnistua, aina jää yksi viikko melkein välistä, mutta yritetään. Ja katsotaan, ollaanko silloin oikeasti liven puolella, eli stream.netin puolella. Kuunnelkaa sieltä lähetystä ensi viikolla tai sitten podcastina. Minä olin Pörni, tämä oli Puhujan kulman 73. lähetys, ja etsitään loppumusiikki, se tulee tuolta. Kiitoksia kaikille, ja ensi kertaan moi moi. huomio, huomio. Tänäkö hämmentävää? Saanko minun kuten puhua? Saa. Tässä saa puhua. Okei. Tää on aika hämmentävää. Hyvä ei kun. Mä oon tottunut niin pitkälle siihen, että nyt kun ohjelma loppuu, niin mulla rupeaa tulee aivan hirvittävä urakka. Lähtee heti sen jälkeen, mitä mä rupean tekemään hirveällä vimmalla. Nyt mä voin lähteä kauppaan. Niin, kaupat on vielä auki. Heti. Joo, toinen kauppa on auki. Aivan. Niin sä oot nyt jo muuttanut. Missä sä nyt asut? En ole vielä muuttanut. Missä tulet asumaan? Ensimmäinen muutto alkaa ensi viikolla ja sitten seuraava muutto on niin pari viikkoa.